vratama. Kreveti škripe klimaju, svi rade, svi uživaju. Noćas je opšte ludilo, sve živo se uzbudilo. Ljubavi su po atmosferi, ljuljaju se i solitere. A tebe ne. Noćas je opšte ludilo, sve živo se uzbudilo. Ljubavi su po atmosferi, ljuljaju se i soliteri. A tebe ne. Oh,